สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะเราพบกันในรายการธรรมรับรุณช่วงธรรมสักษาเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนเดือนใหม่แล้วนะคะก็คือวันอาทิตย์ที่2มิถุนายนปีพุทธศักราช2562ค่ะวันนี้เป็นวันแรม15ค่ำเดือน6นะคะปีกุลค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านซึ่งตามรับฟังรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมทั้งท่านที่จะชมกันทางเพียวธรรมวิดีโอก็มากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะเราพบกันก็เป็นวันอาทิตย์เป็นช่วงตามใจท่านตอบป ั ญหาทุกคำถามที่ถามมา ใช่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ต้องการจะสอบถามคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ตามจะเป็นปัญหาชีวิตในครอบครัวเรื่องเกี่ยวกับการภาวนาการปฏิบัติหมวดธรรมะในข้อไหนๆพุทธประวัติหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรอย่างไรเนี่ยสามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยสามารถส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรได้โดยส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าจะเขียนเป็นข้อความก็ได้มาที่เว็บไซต์ที่ pyothama.com หรือว่าท่านผู้ฟังที่มีแฟนเพจ Facebook ที่ pyothama นี่เหมือนกันก็สามารถที่จะ drop เป็นคอมเมนต์อินบ็อกซ์หรือว่าส่งเมสเสจต่างๆมาทางรายการได้อาตมาได้ข้อมูลข้อความอะไรต่างๆแล้วก็จะนำมาพูดคุยกับคุณเตือนใจในช่วงของวันอาทิตย์แบบนี้ในที่ก็จะมีสักวันหนึ่งที่เรามาพูดคุยในเรื่องของคำถามที่มาจากท่านผู้ฟังเป็นช่วงที่เราเรียกว่าตามใจท่านละท่านต้องการอยากรู้สอบถามเรื่องอะไรก็จะนำมาพูดคุยกันในวันอาทิตย์แบบนี้นะเจริญพร และสำหรับท่านที่ตามรับชมเป็นการออกอากาศไลฟ์ทางFacebook Fanpage ในค่ำวันศุกร์นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็สามารถที่จะเขียนคำถามเข้ามาได้ถามทั้งเรื่องของเกี่ยวกับพระไตรปิฎกถูกไหมเจ้าค่ะเพราะเราในช่วงของซีรีส์ขุดเพชรจากพระไตรปิฎกหรือในพระไตรปิฎกก็เขียนถามมาได้เช่นเดียวกันนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ใช ่เจ้าค่ะก็วันนี้พระอาจารย์เมตตาที่จะเลือกปัญหาที่ท่านผู้ฟังขอนำมาท่านแรกเลยนะเจ้าค่ะคือคุณสิงห์เจ้าค่ะก็เขียนถามเข้ามาในทางอินเมลหรือเว็บไซต์ของทางวัดนี่แหละนะเจ้าค่ะเขียนถามมาดังนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าคุณสิงห์บอกว่าอยากจะทราบว่าทำอย่างไรจึงจะไม่เกิดอีกคือไม่ต้องไปเกิดอีกนะเจ้าค่ะแล้วการที่คุณสิงห์คิดว่าคนเราจะไม่ต้องไปเกิดอีกนั้นเนี่ยก็คิดแบบนี้เจ้าค่ะก็กราบนมัสการเรียนถามมาว่าคิดถูกไหมข้อแรกคุณสิงห์คิดว่าต้องบรรลุเป็นพระอรหันต์จึงจะไม่เกิดอีกนะเจ้าคะข้อ2บอกว่าปฏิบัติตามมรรค8ไปเรื่อยๆจนละสังขารหรือข้อที่3ต้องไม่ยึดติดกับอะไรก็จะไม่มีการเกิดอีกและการไม่มาเกิดอีกคือนิพพานใช่หรือไม่เจ้าคะพระอาจารย์ก็ขอกราบขอความเมตตาที่พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะตอบคำถามให้แล้วก็ยังพูดมาตอนท้ายว่ากราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ได้อุทิศองค์ของท่านเองเพื่อชาวพุทธนะเจ้าค่ะในการจัดรายการนี้ตลอดมาเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะทำยังไงเราถึงจะไม่เกิดอีกคนเราเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค ่ ะ ในข้อแรกที่คือในคำถามของคุณสิงห์นี่นะคือคงจะแบบว่าคือแค่อะไรมาอนุมานเอาเนี่ยนะคือหมายว่าคนที่เขาจะมาคิดได้ว่าฉันจะไม่เกิดอีกหรอกเนี่ยนะคือเขาต้องคงต้องผ่านการตกสะเก็ดอะไรมาบ้างแล้วเกิดตกสะเก็ดนี่เกิดไหมตกผลึกออกไปตกผลึกในความคิดอะไรมาหลายอย่างแล้วนะเพราะไม่งั้นเนี่ยคนๆจะมาคิดถึงว่าฉันจะไม่เกิดอีกหรอกมันจะเป็นไปได้ไงคุณใจว่าฉันยังฉลองแฮปปี้เบิร์ดเดย์อย่างเงี้ยใช่ไหมเด็กเกิดมาโอ้ดีใจด้วยนะคุณตั้งครรภ์แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ยังถ้าเห็นเป็นสุขอยู่เนี่ยคุณไม่มีทางที่คุณจะแบบมาไม่เกิดอีกหรอกถ้าเรียนเห็นว่าการเกิดมีความสุขอยู่แล้วเราจะบอกโอ้ฉันไม่อยากเกิดมาเป็นคนจนเลยแต่ว่า ก็ยังอยากเกิดอยู ่มีดอกจันไว้นิดนึงว่าขออยากเกิดเป็นคนรวยนิดนึงอย่างเงี้ยนะ อันนี้คุณจะแบบมาไม่เกิดอย่างนี้ไม่ได้อันนี้คือเรียกเป็นวิภาวะตัณหาเลยคือความอยากที่จะไม่เป็นอย่างที่จะเกิดมาเป็นคนจนอย่างนั้นแล้วเข้าใจไหมแสดงว่าคนที่จะมาคิดอย่างนี้ได้คุณต้องเข้าใจก่อนแล้วว่าไอ้การเกิดมันเป็นทุกข์แล้วคุณต้องเข้าใจแล้วว่าตัณหาคือกิเลสเนี่ยมันจะต้องมาทำให้เราเกิดแล้วคุณก็ต้องเข้าใจแล้วด้วยว่ามรรคแปดนี่มันถึงจะทำให้ฉันมันไม่เกิดได้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นกระบวนการในความคิดตรงนี้คุณต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องในอริยสัจสี่แน่นอนเพราะฉะนั้นจึงต้องหนีไปไหนออกจากนี่ไม่ได้เลยในกระบวนการนี้เพื่อมาทบทวนกันนิดหนึ่งว่าแล้วทำไมคุณถึงจะไม่มาเกิดไล่มาทีละขั้นตอนก่อนทำไมคุณถึงจะไม่มาเกิดมันเกิดมันก็ดีไม่ใช่เหรอคือหมายว่าเราก็ยังไปเที่ยวได้เราก็ยังกินได้เราก็ยังนอนได้มีของสวยๆงามๆใช้อ่านข่าวสารนั่นนี่ก็น่าจะดีเข้าใจไหมนี่คือความเกิดที่มันดีตรงจุดนี้มันก็มีคือมีความสุขของมันอยู่บ้างอย่างนี้นะก็อันนี้ก็ไม่เถียงดีแน่นอนโอเคดีแน่นอนแต่ปัญหาที่มันตามมาด้วยกันเนี่ยก็คือว่าในกระบวนการการเกิดเนี่ยคือหนึ่งคุณต้องไปอุดอู้อยู่ในครรภ์อุดอู้อยู่ในครรภ์ถ้าไม่เชื่อลองถามท่านพระศิวลีท่านพระศิวลีเนี่ยอุดอู้อยู่ในครรภ์7ปีท่านพระสารีบุตรถามว่านี่หนูอยู่ในครรภ์7ปีนั้นเป็นยังไงสบายดีไหมอย่างเงี้ยโอ้ยท่านจะไปสบายอะไรมันอุดอู้อยู่ในนั้นไม่ได้สบายเลยไม่ได้สบายเลยเอาแค่ว่าเราอยู่10เดือนอยู่ไม่ไหวจนต้องคลอดโผล่ออกมาถ้าไม่ออกมาหมอยังจะผ่าให้เพราะมันไม่ได้สบายนี่คือทุกข์ในขั้นที่1คือว่าต้องอดอุดอู้อยู่ในครรภ์2ทุกข์ในความที่คุณจะต้องคลอดออกมาจากครรภ์แต่คุณเคลื่อนออกมาทางช่องว่างเล็กๆเนี่ยทั้งจะต้องเจ็บต้นร้องไห้แม่ก็เจ็บลูกก็เจ็บเสี่ยงคอมพลิเคชันต่างๆมีมากมายทั้งเรื่องความดันทั้งเรื่องความดันทั้งเรื่องเลือดเรื่องอะไรต่างๆเสี่ยงมากในการคลอดอยู่ในครรภ์นี่ก็ทรมานแล้วหนึ่งระหว่างคลอดนี่ก็มีความเสี่ยงอีกแบบหนึ่งถึงกระนั้นข้อที่สองข้อที่สามคลอดออกมาแล้วคุณยังมีปัญหาที่จะต้องมีความทุกข์ที่ตามมาเนื่องด้วยผลของการเกิดอีกอเนกประการเช่นบางทีคุณก็ไม่ได้กินตามเวลาคุณก็ต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอากาศร้อนก็ร้อนอากาศหนาวก็หนาวบางทีก็เจอกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเมื่อเจอก็พลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจนี่เป็นทุกข์ที่เนื่องมาด้วยการเกิดในข้อที่3ถ้าเราไม่ได้จะเห็นว่าความเกิดเป็นทุกข์เนี่ยนะคุณไม่มีทางที่คุณจะไม่มาเกิดอีกได้ไม่มีทาง และ ที่ว่า คิด ว ่าจิตยังผูกพันอยู่นะ ถูกต้องคุณยังเห็นด้วยความที่มันเป็นของสุขอยู่หรือในทางตรงข้ามเพราะว่ากิเลสมันเราสองทางมันเราสองทางเสมอมันเอาทางที่เราให้เรากำหนัดยินดีพอใจว่าเออเกิดดีนะนี่ก็ทางที่หนึ่งใช่ปะแต่เราไม่เห็นว่าเกิดไม่ดีคุณก็จะติดตึ๊บในทางนี้แต่ถ้าคุณเห็นว่าเกิดแล้วมันไม่ดีว่าฉันเกิดเป็นคนจนมันไม่ดีเลยฉันเกิดมาเป็นคนพิการมันไม่ดีเลยฉันเกิดมาเป็นคนใบ้ง่อยเปลี่ยเสียขามันไม่ดีเลยแต่คิดอย่างนี้ใช่ปะเกิดมาไม่ดีเลยไม่อยากเกิดมาเป็นอย่างนี้มันก็เอาเราอีกทางหนึ่งตรงที่เราว่าตรงนี้เราก็จะทำให้เรามีวิภาวะตัณหาคือความอยากที่จะไม่เป็นอย่างนั้นพอคุณอยากที่จะไม่เป็นอย่างนั้นมันก็จะไม่เป็นอย่างนั้นไม่ได้เข้าใจไหมมันก็จะไปล็อกกันอีกในทางตรงกันข้ามในทางตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจเหตุปัจจัยของมันก่อนว่าไม่ใช่ว่าเราจะยินดีพอใจในการเกิดหรือจะไม่ใช่ว่าเราจะแบบโหแบบเกลียดมันไม่พอใจมันปฏิเสธมันไม่ใช่แต่สิ่งที่เราต้องมีต้องทำในเรื่องการเกิดคือเข้าใจให้ถูกต้องในข้อที่หนึ่งเข้าใจการเกิดนี้ให้ถูกต้องศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้คือใช้คำว่าปริญญาคือเข้าใจไม่ให้ถูกเข้าใจการเกิดนี่คือเข้าใจทุกนั่นเองว่าการเกิดเป็นทุกคำว่าทุกเนี่ยหมายถึงเราต้องเข้าใจมันให้ถูกว่าข้อดีก็มีข้อเสียก็มีนะโอเคนำความสุขมาให้ก็ได้นั้นนำความทุกข์มาให้ก็ได้ไอ้ความที่เดี๋ยวมันก็สุขเวทนาได้เดี๋ยวมันก็ทุกขเวทนาได้นี้นั่นแหละมันจึงเรียกว่าเป็นทุกข์เพราะมันที่ทนอยู่ได้ยากทนอยู่ได้แล้วก็ไม่เที่ยงด้วยแล้วก็ต้องมีสิ่งปัจจัยเกิดขึ้นด้วยคำว่าไม่เที่ยงเนี่ยหมายความว่าเขาแสดงว่าการเกิดดับไปได้สิเออนี่ต้องเข้าใจมันในข้อนี้นะการเกิดเนี่ย กิดขึ้นก็ได้การเกิดเนี่ยดับไปก็ได้ฟังให้ดีนะว่ามันศัพท์มันใช้คำเดียวกันในภาษาไทยแต่ในภาษาบาลีนี่ใช้คนละอย่างการเกิดเนี่ยเกิดขึ้นก็ได้การเกิดเนี่ยดับไปก็ได้การเกิดเนี่ยใช้คำใหม่ถูกดีกว่าคุณจะใช้การเกิดเนี่ยจะมีก็ได้การเกิดเนี่ยจะดับก็ได้ใช้มีหรือไม่มีก็เกิดเข้าใจมั้ยเกิดมีได้เกิดก็ไม่มีได้เกิดมีได้ว่าอะไรเพราะมีเหตุของการเกิดการเกิดก็มีได้เกิดไม่มีเพราะอะไรเพราะไม่มีเหตุของการเกิดการเกิดก็ไม่มีได้โอเคความที่เดี๋ยวมันก็มีเดี๋ยวมันก็ไม่มีเนี่ยมันจึงไม่เที่ยงเอาเราฟังกันมาแล้วท่านพระพุทธเจ้าติวเข้มกับท่านพระราหุลนะว่าเอาแล้วถ้าอะไรที่มันมีได้แล้วก็ไม่มีได้เนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเอาดูถ้าคุณใจถูกถามด้วยคําถามนี้คุณใจจะตอบต้องตอบว่าไม่เที่ยงถูกมั้ยล่ะ ไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าน ะเป็นทุกข์เจ้าค่ะ ก็ต้องเป็นทุกข์เพราะว่ามันทนอยู่ได้ยากเพราะฉะนั้นการเกิดเนี่ยเป็นทุกข์เข้าใจข้อนี้ก่อนการเกิดเนี่ยเป็นทุกข์เข้าใจข้อนี้ก่อนว่านำมาซึ่งสุขเวทนาก็ได้นำมาซึ่งทุกขเวทนาก็ได้นี่มันจึงเป็นทุกข์ด้วยความเข้าใจในข้อนี้เราต้องเข้าใจให้ถูกก่อนว่านี่แหละคือข้อที่หนึ่งเราถึงจะทำให้ไม่เกิดอีกได้โอเคนะ เจ้าค่ะ อันนี้ข้อที่หนึ่งทีนี้คนที่จะเข้าใจในการเกิดแบบนี้แล้วเนี่ยเข้าใจแล้วว่าเหตุเกิดก็มีเข้าใจแล้วความดับก็มีพอเข้าใจอย่างนี้แล้วเฮ้ยเราไม่เอาการเกิดมาเป็นของเราหรอกเพราะว่าการเกิดเนี่ยมันจะนำมาซึ่งความทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงถึงจะให้ละเหตุของการเกิดได้อะไรเป็นเหตุของการเกิดนี่คือคำถามอะไรเป็นเหตุของการเกิดเพราะอะไรมีการเกิดจึงมีนี่นะพระพุทธเจ้าก็คิดเอาเพราะว่ามีภพจึงมีการเกิดเอาแล้วทำไมถึงมีภพอย่างในคำถามที่เราได้เคยคุยถึงว่าเกิดมาทำไมเนี่ยนะคุณใจนะในสัปดาห์ก่อนๆเราได้คุยกันถึง ประเด็น ประเด็นเรื่องนี้ไปเนี่ยก็ไล่ตามนี้เพราะทำไมเกิดมาทำไมคำถามที่เราควรถามว่าแล้วทำไมถึงเกิดไม่ใช่เกิดมาทำไมแต่ทำไมถึงเกิดคือเราต้องสาวหาเหตุสาวหาเหตุแล้วก็ได้พบทำไมถึงมีพบเพราะมีอุปทานทำไมอุปทานเพราะมีตัณหาไล่ไปเนี่ยเราจะไปเจอเจ้าอวิชชาเพราะมีอวิชชาจึงมีการเกิดพูดงี้เลยก็ได้เพราะมีอวิชชาจึงมีการเกิดเพราะอวิชชามีการเกิดจึงมีเพราะพบมีการเกิดจึงมีเอาแล้วทำไมการเกิดถึงจะดับไปก็ต้องดับอวิชชาการเกิดถึงจะดับไปดับตัณหาการเกิดถึงจะดับไปละกิเลสการเกิดถึงจะดับไปการเกิดถึงจะดับไปได้เดี๋ยวย้อนกลับไปก่อนนะทำไมเราถึงจะต้องไม่มาเกิดนะเพราะการเกิดเป็นทุกข์แล้วคุณจะไปเกิดให้โง่ทำไมเพราะมันเป็นทุกข์เอาทุกข์มาใส่ตัวเองมันไม่ดีโอเคงั้นจะละการเกิดได้ไงนะคือไม่ใช่ว่าปฏิเสธมันหมดนั่นจะเข้าข่ายวิปวัตนาแต่จะต้องละเหตุของมันนั่นคืออวิชชาตัณหากิเลสพวกนี้ต้องละเหตุของมันคำถามที่เราต้องสาวต่อไปคือว่าเอาแล้วเราจะละเหตุของมันได้ยังไงเราจะไปละเจ้าอวิชชาเราจะละตัณหาเราจะละกิเลสได้ยังไงคุณต้องปฏิบัติตามมรรคแปดคุณต้องปฏิบัติตามมรรคแปดพอคุณปฏิบัติตามมรรคแปดเรื่อยๆนะว่ามรรคแปดเนี่ยคือเป็นสังคตธรรมนะคือเป็นธรรมที่อาศัยเหตุปัจจัยเหมือนกันอยากให้ถูกการเกิดก็อาศัยเหตุปัจจัยของการเกิดนั่นคือภพมรรคแปดก็อาศัยเหตุปัจจัยของการมีมรรคแปดนั่นคือศรัทธาเป็นต้นคุณมีศรัทธาคุณจึงทำให้เกิดมรรคแปดได้คุณมีกัลยาณมิตรคุณจึงทำให้เกิดมรรคแปดได้เป็นต้นเนี่ยนะมันมีปัจจัยหลายอย่างแต่ที่พอคุณทำเหตุปัจจัยคือทุกอย่างเป็นเหตุปัจจัยอยู่แล้วการเกิดก็เป็นสังคตธรรมมรรคแปดก็เป็นสังคตธรรมก็อย่างนี้แต่ว่าเหตุกิจที่ควรทำในเรื่องของการเกิดกับกิจที่ควรทำในเรื่องของมรรคแปดเนี่ยต่างกันทำไมเพราะว่าสังคตธรรมประเภทการเกิดขันห้าอายตนะหกเนี่ยมันนำมาซึ่งความทุกข์มันเป็นที่ตั้งความยึดถือได้อันนี้เป็นทุกข์ไหมทุกข์อยู่เพราะมันเป็นยังไงล่ะมันไม่เที่ยงมันต้องอาศัยเหตุปัจจัยเกิดอะไรที่หายใจปัจจัยเกิดเนี่ยมันเป็นทุกข์อยู่แล้วแต่อันเนี้ยในมรรคแปดเนี่ยมันทำให้ละความยึดถือได้นี่มันต่างกันแต่ขันห้ามันดันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้แต่มรรคแปดมันละความยึดถือได้นี่มันต่างกันตรงนี ้ ไม่เที่ยงเหมือนกันนะ เป็นของปรุงแต่งเหมือนกันนะแต่กิจที่ควรทำต่างกันต่างกันโดยเพราะว่าอันนี้มันเป็นที่ตั้งความยึดถือได้นั่นคือขันธ์ 5คือการเกิดคือรูปเป็นต้นต่างกันตรงที่มรรค 8เนี่ยละความยึดถือได้กำจัดความยึดถือได้ในเรื่องมรรค 8เราจึงต้องทำให้มากๆเจริญให้มากๆคือปฏิบัติตามมรรค 8ให้มากๆพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าในบรรดาสังคตธรรมทั้งหลายเลยเนี่ยทั้งทุกข์ทั้งมรรคทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมรรค 8นี่เลิศกว่าเขาเพื่อนเลยกว่าเขาเพื่อนเพราะจะเป็นไปเพื่อความสงบระงับของสังขารทั้งหลายของสังขารทั้งหลายตรงกับว่าสังขารทั้งหลายคือทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเป็นที่ระงับของกิเลสตัณหาอวิชชาการที่จะปรุงแต่งไปตามสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยก็ระงับลงแม้ตัวมันก็ละเอียดลงด้วยมรรค 8เนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่แบบว่าปฏิบัติไปตามมรรค 8ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงนิพพานแล้วเนี่ยคุณในนิพพานนั้นเนี่ยก็ไม่มีมรรค 8คุณต้องละคือหยุดแล้วคุณจึงจะบรรลุนิพพานได้ตรงนี้นั่นคือมรรค 8บุคคลที่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัตินี้ปฏิปทานี้ปฏิปทานี้คืออะไรก็จึงเรียกว่าเป็นทางที่ดำเนินเป็นปฏิปทาเป็นทางที่ให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เนี่ยคือทางที่ประกอบด้วยองค์ประเสริฐ8ประการคือทางที่ประกอบด้วยองค์ประเสริฐ8ประการคือเป็นทางสายเดียวแต่มีองค์ประกอบ8อย่างเหมือนถนนไฮเวย์เป็นเส้นเดียวแต่ต้องมีไฟมีทางระบายน้ำมีทางเท้ามีป้ายการจราจรมีองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้ถึงจะเรียกว่าเป็นถนนเป็นไฮเวย์ที่ดีโอเคนั่นนี่คือมรรค 8บุคคลที่ปฏิบัติไปตามมรรค 8เนี่ยเราเรียกว่าเป็นอริยบุคคลเรียกว่าเป็นอริยบุคคลคือคนประเสริฐคือคนประเสริฐคือบุคคลเนี่ยแบ่งเป็นหลายๆอย่างแบ่งเป็นหลายๆอย่างคือถ้าแบ่งเป็น2 อย่างก็คือคนที่ยังไม่ประเสริฐกับคนที่ประเสริฐแล้วหรือถ้าแบ่งเป็น3 อย่างก็คือคนที่มีตาข้างเดียวมีตา2 ข้างหรือมีตาที่ทำให้เห็นอริยสัจ4แล้วหรือบางทีพระพุทธเจ้าก็แบ่งเป็นคนเป็น4 ประเภทสอนง่ายสอนยากก็แบ่งกันไปอย่างเงี้ยนะแต่ทีนี้ถ้าเราแบ่งคนเป็น2 ส่วนคือคนที่ยังไม่ประเสริฐคือคนที่แบบยังเป็นปุถุชนอยู่กับคนที่ประเสริฐแล้วคนที่เป็นปุถุชนจะเป็นไงคือคนที่แบบว่ายังไม่ได้มาตามทางมรรค 8เลยคือปุถุชนเนี่ยก็คือถ้าจะเปรียบเทียบคือหมายถึงว่าคนที่แบบคือเหมือนกับไม่ใช่คนอ่ะคือต่ำกว่าคนลงไปอ่ะเช่นสัตว์เดรัจฉานอย่างเงี้ยนะคือมันไม่ได้จะรู้จักว่าใครเป็นเจ้าของใครใครเป็นสามีใครใครเป็นภรรยาใครอ่ะสัตว์เดรัจฉานมันจะเป็นแบบนี ้ เพราะฉะนั้นถ้าคนที่ผิดศีลเนี่ยคือเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานคือไม่ใช่เป็นคนละคือเป็นเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานแล้วผิดศีลขโมยของเข้าล่วงภรรยาผู้อื่นไม่ได้เห็นใครว่าจะเป็นของใครอะไรยังไงซ้ำซ้อนสมสู่กันไปอันนี้เป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานเอาแต่ว่าถ้าแบบว่าคุณเริ่มเป็นมีความเป็นคนเป็นคนดีขึ้นมาได้บ้างเนี่ยก็คือต้องรักษาศีลได้เอาคนที่รักษาศีลได้นี่คือประเสริฐแล้วนะคือเป็นมนุษย์คือเป็นสัตว์ประเสริฐเนี่ย ค ือจริงๆเรียกว่าเป็นอริยะเรียกเป็นอริยะนี่คือประเสริฐแบบนี ้อริยบุคคล ถูกต้องถูกต้องถูกต้องที่ในอริยบุคคลก็ยังแบ่งไปอีกว่าเป็นคู่4 ขั้นคือใน4 ขั้นแรกที่คู่แรกเนี่ยก็คืออยู่ในขั้นมรรค4 ขั้นแรกที่เป็นคู่หลังก็คืออริยผลมรรคกับผลแต่เป็นคนประเสริฐแล้วกับพวกที่ยังไม่ประเสริฐพวกที่บอกว่ายังผิดศีลอยู่อย่างคนที่เป็นอริยบุคคลในขั้นที่เรียกว่าเป็นโสดาปัตติมรรคเนี่ยก็ยังรักษาศีลได้แต่ว่ายังละเครื่องร้ายละอะไรต่างๆไม่ได้เพราะฉะนั้นในอริยบุคคลที่ว่าเป็นคนที่มีความเป็นประเสริฐในขั้นที่จะเข้ามาสู่กระแสเข้ามาสู่กระแสนี่ก็เรียกว่าเป็นโสดาบันโสตะโสตานี่แปลว่ากระแสคือเป็นโสดาบันขั้นสูงถัดขึ้นมาหลังจากที่เข้าสู่กระแสแล้วก็เป็นผู้ที่โสดาบันเนี่ยคือยังมาเกิดอีก7 ชาติใช่ไหมรายละเอียดที่พระพุทธเจ้าแจกแจงละเอียดลงไปก็คือว่าเอางั้นแค่ถ้ากลับมาอีกแค่ชาติเดียวหรือ2-3 ชาตินี่คือสกทาคามีสกทาคามียังกลับมาเกิดในโลกนี้แค่ครั้งเดียวสูงขึ้นไปอีกที่กลับมาเกิดในโลกนี้ แต่ว่าไม่ได้ในกามโลกแต่ว่าเป็นรูปโลกนี่คือไม่กลับมาสู่กามโลกอีกก็เรียกว่าอนาคามีแล้วก็ในขั้นสุดท้ายนี่ก็คือขั้นของเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ก็คือมี4ขั้นนี้ในความที่เป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีแล้วก็เป็นพระอรหันต์เพราะนั้นที่คุณสิงห์ถามมาถึงในข้อที่ว่าเข้าใจว่าต้องบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็คืออยู่ในมรรค8เส้นทางตรงนี้ตามขั้นมรรค8ไปสุดท้ายก็คือเป็นพระอรหันต์คนที่เป็นพระอรหันต์ก็ต้องปฏิบัติตามมรรค8มานี่ก็ที่สอนนี่ว่าปฏิบัติตามมรรค8ไปเรื่อยๆนี่ก็ถูกต้องอยู่แล้วและในข้อที่3ว่าต้องไม่ยึดติดกับอะไรเลยก็คือเพราะว่าเราปฏิบัติตามมรรค8แล้วเราจะไม่มีความยึดถือไม่มีความยึดถือก็ไม่มีตัณหาไม่มีตัณหาก็อวิชชาก็ละไปแล้วไปได้เหตุของการเกิดไม่มีการเกิดก็ดับไปแต่บรรดาที่เข้าใจใน3ข้อนี้ก็ถูกต้องแล้วแต่ทีนี้ถูกต้องเนี่ยในเงื่อนไขที่ว่าคุณต้องทำความเข้าใจในอริยสัจสี่องค์รวมทั้งหมดนี่องค์รวมทั้งหมดนี่ถึงจะเรียกว่าเข้าใจให้ถูกนะการเกิดนี่ต้องทำความเข้าใจไม่ใช่ละตัณหาต่างหากนี่ต้องละเราจะละตัณหาได้คุณต้องปฏิบัติตามมรรคแปดมรรคแปดต่างๆเนี่ยมีคนที่ปฏิบัติตามมรรคแปดคืออริยบุคคลมีขั้นตอนต่างๆสี่ขั้นสุดท้ายจบที่อรหันต์แต่สังขารนี่ก็มีการทั้งปรุงแต่งชนิดที่ดีกับไม่ดีนะไม่ดีคือให้เกิดความยึดถือได้ดีคือละความยึดถือได้นั่นเองนี่คือสรุปในคำถามของคุณสิงห์ในข้อนี้เชิญบอล เจ้าค่ะนั่นก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปิโนเมตตาที่จะตอบชี้แจงให้กับคุณสิงห์ผู้ถามมาคำถามก็คือว่าทำอย่างไรจึงจะไม่มาเกิดอีกนะเจ้าคะทุกคนทุกท่านก็ได้ฟังคำตอบไปเรียบร้อยแล้วก็ต่อไป นิดนึงคุณ เจ้าค่ะมีเสริม เสริมก็คืออีกจุดหนึ่งที่บอกว่าการไม่มาเกิดนั่นคือนิพพานเนี่ยใช่หรือไม่ถ้าจะพูดโดยรวมเนี่ยก็ใช่อยู่คือนิพพานเนี่ยคือความเย็นหรือว่าความดับ คือความดับ ของการเกิดนั่นก็คือว่าการเกิดก็ดับไปในนิพพานนี้ดับไปแน่นอนก็จะพูดในยานี้ก็ใช่อยู่ทีนี้ในคำว่านิพพานเนี่ยจริงๆคือนิโรธคือความดับดับของอะไรถ้าจะพูดเฉพาะเจาะจงก็คือการดับไม่เหลือของตัณหาแต่จะใช้บทพยัญชนะที่ให้ถูกต้องกับของพระพุทธเจ้าเลยนะก็คือความดับไม่เหลือของตัณหาความดับไม่เหลือของตัณหาก็คือความดับไม่เหลือของทุกข์นั่นแหละก็การเกิดเป็นทุกข์ใช่ไหมก็คือความดับของการเกิดนั่นแหละจะพูดอย่างนี้ก็ได้คือความดับท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับเปลวไฟถ้าเชื้อมันดับไปถ้าเชื้อดับไปนี่นะเปลวไฟนั้นก็ดับไปด้วยเหมือนกับเทียนเหมือนกับแท่งเทียนถ้าเปลวเทียนมันลุกไหม้อยู่จนกระทั่งว่าไส้เทียนไขเทียนจนหมดไม่เหลือเลยเปลวเทียนไปไหนเปลวเทียนไปไหนคือไม่ได้ไปไหนอีกไม่ได้ว่าจะต้องไปเกิดอีกแต่ว่าดับหายไปก็เพราะว่าเชื้อมันไม่มีมันก็ดับไปเช่นเดียวกันว่าที่ว่าการไม่มาเกิดอีกเนี่ยไม่มาเกิดอีกนิพพานเนี่ยมันยังไงก็คือเชื้อของมันดับไปเชื้อมันคืออะไรคือตัณหาอวิชชานั่นแหละดับไปตรงนี้ดับไปในที่เนี้ยคือตัณหาคือเย็นคือดับคือนิโรธคือนิพพานนั่นเองนะเชิญบัน เจ้าค่ะก็เรียกว่าเชื้อหมดไปภพชาติอะไรก็จบไปเลยไม่มีอีกแล้วไม่มีต่อไปนะเจ้าคะ ใช่ใช่เชิญพาน เจ้าค่ะก็มาถึงคำถามของท่านที่สองนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์เมตตาที่จะเลือกคำถามของคุณชรวัตรมาให้ตอบเนื้อนี้ก็ซึ่งก็หวังว่าท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆก็คงจะพลอยมีความรู้ตามไปด้วยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์คุณชรวัตรถามมาดังนี้เจ้าค่ะว่าทำอย่างไรเพื่อให้มีวินัยสำหรับการนั่งสมาธิให้ได้วันละ15นาทีทุกวันเจ้าค่ะก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ชี้แนะหน่อยเถอะค่ะเจ้าค่ะเพราะว่าคุณชลวัฒน์นี่ท่าทางอยากจะนั่งสมาธิให้ได้อย่างน้อยวันละ15นาทีแต่อาจจะไม่มีวินัยในการที่จะบังคับตัวเองให้ไปนั่งให้ได้เนี่ยเจ้าค่ะถ้าพระอาจารย์ตอบอันนี้โยมคิดว่าเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านรวมทั้งตัวโยมเองด้วยบางทีก็บังคับตัวเองไม่ได้อยากจะนั่งสมาธิแหละรู้ว่าดีนะเจ้าคะแต่ว่ามันก็มีข้ออ้างนู่นนี้นั่นไม่ได้ทำ นี่แหละ พระอาจารย์เมตตาชี้แจงด้วยเจ้าค่ะ เจ้าบ้าน อย่างคนที่จะทำสมาธิได้เนี่ยนะคุณใจเขาก็จะต้อง เจ้าค่ะ เห็นประโยชน์ของสมาธิใช่ไหมแล้วก็เขาจะต้องเห็นโทษของการที่ใช้เวลาไปในสิ่งอื่นที่มันไม่มีประโยชน์เช่นนอนเกินเวลากินจุมากเกินไปไปเที่ยวเล่นดูหนังละครวิดีโอฟังเพลงพวกนี้คือไม่ใช้เวลาไปอย่างนั้น เล่นเกมบ้างนะ คะคือถ้าเห็นโทษของสิ่งที่มันไม่ดีแล้วเห็นประโยชน์ของสิ่งที่ดีมากๆเลยเนี่ยมันไม่ได้อยากมันไม่ได้อยากเหมือนอย่างคนที่เขาจะเลิกบุหรี่อย่างเงี้ยถ้าเขาเห็นโทษจริงๆคือเขาเลิกฉับปั้วทันทีไม่ต้องแบบมามีเขาเรียกอะไร period ที่คุณจะแบบว่ามาลดค่อยๆเลิกอะไรเงี้ยไม่จำเป็นเลย ลดลงลดลง ไม่มีคือเลิกได้เลยทันทีเราก็ฝึกได้ทำได้ทันทีเลยคือถ้าจิตใจของเราแบบว่ามีความเข้มแข็งนะความเข้มแข็งนั่นแหละก็คือว่าครูคุณมีความแก่กล้าในกำลังจิตกำลังจิตถามว่าทำยังไงเราถึงจะมีกำลังใจในการที่แบบฉันจะแบบลุกขึ้นมานั่งสมาธิ15นาทีทุกวันไม่พลาดเลยนั่นคือกำลังใจนะกำลังใจคุณต่อสู้กับอะไรความนุ่มของเตียงที่คุณต้องต่อสู้ข้อที่หนึ่งแหละความนุ่มของเตียงมันนุ่มเหลือเกินนี่นะหรือว่า ความง่วงด้วยนะ ความรู้สึกง่วงๆที่มันอยู่ในหัวนี่มันเคลิ้มเหลือเกินความเคลิ้มของความง่วงเราต้องต่อสู้กับพวกนี้ใช่ป่ะหรือเราต้องต่อสู้กับถ้าในกรณีคุณจะตื่นตอนเช้าเราอย่างอื่นเราต้องต่อสู้กับว่าแม้ความไพเราะของเพลงความที่แบบว่าจะให้เราเคลิบเคลิ้มน่าสนใจของ YouTube อย่างเงี้ยความที่มันจะน่าดึงดูดใจของ Facebook Feed อย่างเงี้ยซึ่ง Facebook Feed เนี่ยก็ทำให้แบบคุณได้ที่คุณจะเอาเวลามานั่งสมาธิก็ไปดู Facebook กูไปดูคลิปกูไปดูวิดีโอคุณก็ไปทำอะไรฟังเพลงดูหนังดูละครอะไรไปนี่คือเราต่อสู้ตลอดเลยนะจะทำไงให้เรามีกำลังใจนี่คือกำลังใจกำลังใจในการที่จะบอกว่าไม่เอาไอ้พวกนั้นแต่มาเอาสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์มีการนั่งสมาธิวันละ15นาทีเป็นต้นซึ่งนี่เป็นนิสัยคุณใหญ่เป็นนิสัยเป็นข้อปฏิบัติชนิดที่เรียกว่าคือเราจะมองได้2แง่เอาแง่แรกก่อนก็คือว่าความที่เป็นนิสัยคุณจะฝึกนิสัยนี้ได้เนี่ยต้องอยู่ที่ว่าเราทำบ่อยๆเราทำบ่อยๆถ้าเราทำบ่อยๆมันก็จะฝึกติดเป็นนิสัยฝึกติดเป็นนิสัยอย่างเช่นว่าเวลาที่เราจะตื่นมานั่งสมาธิเอาอย่างคนที่แบบว่าฝึกเดินอย่างเงี้ยเขาเดินตอนแรกยังเดินไม่เป็นอย่างเด็กน้อยเด็กน้อยฝึกเดินเขาหรือว่าเราฝึกขี่จักรยานตอนแรกเรายังทำไม่เป็นแต่พอเราทำเป็นขึ้นมาเนี่ยนะฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆเนี่ยมันอัตโนมัติคือมันเป็นมันอัตโนมัติเลยเอาตอนที่คุณทำไม่เป็นคุณทำไม่เป็นทำไมคุณถึงทำไม่เป็นน่ะก็มันไม่รู้ว่าจะทำยังไงเหมือนกันอย่างนี้นะคือเรานั่งสมาธิวันละ15นาทีเราทำไม่ได้เราทำไม่ได้เนี่ยทำไมเพราะมันฟุ้งซ่านไปอย่างอื่นคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เอาแล้วทำไมคนที่เขาฝึกเดินเขาถึงฝึกเดินได้เพราะเขาทำบ่อยๆทำจนกระทั่งว่าไอ้จากที่ว่าเราต้องคิดว่าฉันจะต้องมาทำนะต้องใช้กำลังใจนะต่อสู้ต้องฝึกต้องทำนะเขาให้ทำอย่างนี้จะทำยังไงฉันลองทำดูมันยังไม่ได้ฝึกปรับปุ๊บมันพัวได้ขึ้นมาพัวได้ขึ้นมันอัตโนมัติทันทีมันอัตโนมัติทันทีจนเป็นนิสัยจนเป็นเหมือนกับว่าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเป็นส่วนหนึ่งของความที่เราแบบทำได้โดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ได้ต้องจะมาคิดว่าเดี๋ยวฉันต้องมานั่งสมาธิ15นาทีไม่ต้องคิดเลยคืออัตโนมัติทันทีคุณจะได้ไห ม อย่างคนที่เขาฝึกขับรถ ก็ถึงเวลาก็นั่งเลย ใช่เขาจะต้องมาคิดไหมเดี๋ยวฉันต้องเหยียบคลัชแล้วฉันก็ต้องใส่เกียร์หนึ่งแล้วฉันก็ต้องมองซ้ายมองกระจก3บานแล้วก็ค่อยขับไปถ้าคนที่ขับเป็นแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องมาคิดถึงว่านี่คือสเต็ป1นี่คือสเต็ป2นี่คือสเต็ป3เขาไม่ต้องคิดเลยคือมันอัตโนมัติคุณเข้าโค้งปุ๊บนี่ตบมาเกียร์2คุณจะเร่งปุ๊บนี่ตบเกียร์4มันอัตโนมัติแล้วทำไมคุณไม่ต้องคิดเลยอ่ะ เหมือนตามสัญชาตญาณ สัญชาตมันอัตโนมัติคุณไม่ต้องคิดเลยคือนี่คือเราจะทำแบบว่าชนิดที่เรียกว่าตื่นปุ๊บคุณลุกนั่งเลยคือไม่ต้องคิดเลยคือมันอัตโนมัติเลยนะคุณจะเข้าใจนะนี่คืออัตโนมัติเลยนี่แหละคือคำว่าวินัยคุณจะใช้วินัยคือคำว่าวินัยนี่คือคำว่าคือศีลคือมันเป็นอย่างนั้นเลยเข้าใจไหมคือเราไม่ได้จะฆ่าคนเลย ก็จะคนที่เขาแบบชํานาญในการฆ่าอย่างเงี้ยพวกอสรพิษเนี่ยงูเนี่ยมันจะมีความมั่นใจในอสรพิษคือนักรบจะมีความมั่นใจในอาวุธของตัวเองงูจะมีความมั่นใจในพิษของตัวเองแมงป่องจะมีความมั่นใจในหนามในสติงในอะไรในพิษของมัน เหล็กในของมัน เหล็กในของมันนั่นแหละมันจะใช้อยู่เป็นประจำมันจะใช้อยู่เป็นประจำคือมันไม่ต้องคิดเลยถึงเวลาปุ๊บมันฉกเลยก็เพราะนั่นเป็นวิสัยของมันศีลของเรานี่ถึงเวลาเนี่ยเราไม่ต้องคิดว่าฉันจะต้องมาไม่โกหกคือฉันไม่โกหกเป็นอัตโนมเป็นปกติคืออัตโนมัติข้ามถ้าคนที่แบบว่ามีศีลชนิดที่เรียกว่าโกหกอยู่เป็นประจำจะบอกว่าอันนี้ไปที่ไหนกินข้าวอยู่เหรอไม่แต่แบบไม่ก่อนเลยนะคนมันจะบางทีจะมีนิสัยพูดอะไรก็พูดไม่กินก่อนเอ้าก็เห็นอยู่ว่ากินข้าวบอกไม่กินปลาอยู่อย่างเงี้ยก็คือมันทำไมต้องมีคำพูดนี้ติดออกมาคือเป็นนิสัยของเขาหรือว่าในการไม่ฆ่าอย่างเงี้ยคนบางทีเป็นนิสัยว่าถึงเวลาได้ยินเสียงอึ่งอ่างร้องอย่างเงี้ยอย่างตอนนี้ฤดูฝนที่วัดป่าดอนในโชว์นี่คุณใจอึ่งก็ออกอึ่งออกเนี่ยหมายถึงมันจะตอนค่ำๆเนี่ยได้ยินเสียงอึ่งอ่างเนี่ยอึ้งวึ้งขึ้นเนี่ยนะว่าบางคนนี่แบบ อึ่งอ่างนะคะ คนในหมู่บ้านบางคนนี่อยู่ไม่ได้ต้องเอาไฟฉายติดที่ใส่เป็นหัวไว้แล้วก็ถือคล้องไปแล้วก็ถือเชือกไปที่ไปจับอึ่งอ่างมากินก็นี่เป็นนิสัยของเขาคือเขาไม่ต้องคิดเลยอุปกรณ์นี้เขาพร้อมเลยอัตโนมัติเลยแต่สำหรับคนที่เขาไม่ได้ทำอย่างนี้เนี่ยคือเขาคิดไม่ได้เลยคือมันเป็นอัตโนมัติเลยที่เขาจะแบบไม่กินพวกนี้ไม่ได้ไปเบียดเบียนสัตว ์ เห็นโอกาสอยู่จะฆ่าไม่ฆ่าเห็นโอกาสอยู่ว่าจะล่วงเกินหญิงคนอื่นหรือชายคนอื่นได้ไม่ทำเห็นโอกาสอยู่ว่าถ้าจะโกหกแล้วก็ตะแบงหนีออกจากสถานการณ์นั้นได้แต่ก็ไม่โกหกแต่ว่าแบบนิ่งๆเงียบๆเอาอะไรเงี้ยก็เป็นอัตโนมัติของเขาคือทำให้จนเป็นศีลเลยเนี่ยคือวินัยคือทำจนเป็นอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องคิดเลยอย่างถ้าเราจะเปรียบเทียบคนที่เขาพูดภาษาอังกฤษเนี่ยนะพูดจนเป็นแบบว่าไม่ต้องคิดเลยว่าคุณจะต้องพูดคำนี้ขึ้นมาขึ้นเป็นอัตโนมัติเลยเพราะอะไรเพราะว่าเขาฝึกมาอย่างดีแล้วเขาทำไมเขาถึงฝึกมาอย่างดีแล้วได้ยังไงเขาทำซ้ำๆย้ำๆบ่อยๆทำซ้ำๆย้ำๆบ่อยๆตรงนี้แหละนี่แหละมันจึงจะทำให้เราทำได้นั่งสมาธิวันละ15นาทีทุกวันก็คือตรงนั้นเลยนั่งสมาธิวันละ15นาทีทุกวันก็คือตรงนั้นเลยจะบอกไงก็คุณทำให้มันบ่อย ๆ ทำให้มันได้เลยทำจุดนั้นเลยตัวนี้นี่คือประเด็นแรกนะทำให้เราต้องมาพูดถึงข้อที่สองว่าเอาก็แล้วจะทำอย่างนั้นได้ยังไงคือมันวนกันไปวนกันมาก็ยังทำไม่ได้แล้วจะไปทำได้ยังไงใช่ป่ะยังไม่ทำไม่ได้แล้วจะทำได้ยังไงก็ทำไม่ได้ก็ยังทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็เลยไม่ทำพอไม่ทำก็เลยทำไม่ได้พอทำไม่ได้ก็เลยไม่ทำพอไม่ทำก็เลยทำไม่ได้ทำไม่ได้แล้วก็เลยไม่ทำมันก็ไม่ทำไม่มีทางได ้วนอยู่อย่างนี้ วนอยู่อย่างเงี้ยมันก็เลยทำไม่ได้เอาใหม่คนที่เขาจะทำได้เขาคิดยังไงที่เกิดในประการที่สองเอาใหม่นะสมมติว่าเรากำลังเปรียบเทียบถึงเด็กที่ฝึกหัดเดินเด็กที่ฝึกหัดเดินเนี่ยถ้าเขามีแพทเทิร์นความคิดอย่างนี้อย่างกรณีที่ว่าทำไม่ได้ก็เลยไม่ทำก็เลยทำไม่ได้อย่างนี้ใช่ไห ม เด็กที่ถ้าฝึกหัดเดินด้วยแพทเทิร์นความคิดแบบนี้เห็นคนอื่นเขาเดินได้เอาฉันเริ่มมีกำลังขาฉันจะไปเดินโอ้ยแต่เดินแล้วก็เดินไม่ได้ก็ล้มเพลอย่างนั้นล้มเพลพอล้มเพลเสร็จปุ๊บฉันยังเดินไม่ได้เดินไม่ได้ฉันก็เลยไม่เดินดีกว่าพอไม่เดินพอไม่ลุกขึ้นเนี่ยพอล้มเพลปุ๊บไม่ลุกขึ้นใช่ป่ะพอไม่ลุกขึ้นกำลังขาไม่แข็งแรงพอกำลังขาไม่แข็งแรงคุณก็เดินไม่ได้พอคุณเดินไม่ได้คุณก็ล้มเพลแต่ถ้าล้มเพลแล้วคุณไม่ลุกขึ้นขาคุณก็ไม่มีกำลังไอ้จังหวะที่มันลุกขึ้นแต่ไม่มีกำลังขึ้นมาพอคุณไม่มีกำลังคุณก็เดินไม่ได้เดินไม่ได้คุณก็เลยไม่ฝึกเดินกลัวที่จะล้มอีกกลัวที่จะล้มก็เลยไม่ลุกพอไม่ลุกมันก็ไม่แข็งแรงพอไม่แข็งแรงมันก็เดินไม่ได้เดินไม่ได้มันก็ล้มเข้าใจไหมล้มมันก็ไม่มีกำลังใจกลัวว่ามันก็ไม่ยอมลุกเพราะว่ากลัวมันจะล้มอีกมันก็เลยไปไหนไม่ได้นี่คนขี้แพ้เนี่ยมันจะเป็นอย่าง นี้ในที่สุดคือเด็กคนนี้จะเดินไม่ได้ ไม่ได้ก็บอกแม่เอาว่าขอให้แม่อุ้มตลอดชีวิต แต่นะคุณใจไม่มีเด็กคนไหนที่ทำอย่างนี้หรือคิดแบบนี้เคยไหมตัวเราแล้วถามว่าคุณเดินได้ไงคือคนไม่มีขาเขายังพยายามที่จะเดินด้วยไม่ว่าจะมือหรือว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของเขาแล้วเขาเปลี่ยนแพทเทิร์นความคิดนี้ได้ไงเอาใหม่ก่อนนะแพทเทิร์นความคิดเนี่ยมันมีมาได้ยังไงที่บอกว่าพอไม่ได้ก็เลยไม่ทำไม่ทำแล้วก็เลยไม่ได้ไม่ได้แล้วก็เลยไม่ทำไม่ทำแล้วก็เลยไม่ได้อันนี้แพทเทิร์นความคิดนี้มันมีมาได้ยังไงเข้าใจไห ม แพทเทิร์นความคิดนี้มีมาได้เนี่ยด้วยความที ่ไม่ความเพียรโยมว่ าไม่มีความเพียรคือเป็นเรื่องอำนาจของกิเลสมา ไม่มีจิตแน่วแน่ ใช่ไม่มีจิตแน่วแน่ไม่มีความเพียรตรงนี้แหละเราจึงต้องมาแก้ด้วยอิทธิบาท4เราต้องตั้งไว้ซึ่งโครงการหรือว่าเรื่องราวอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราจะทำให้สำเร็จขึ้นมาได้ถ้าเราไม่ได้ตั้งอิทธิบาท4คุณก็จะวนอยู่ในรูเดิมกิเลสตัณหาเนี่ยมันก็จะพาให้เราแบบว่าย่อยยับแย่ทำอะไรไม่สำเร็จจับจดทำสักนิดนึงแล้วก็เลิกเลิกพอเลิกมันไม่ได้มันก็ไม่สำเร็จคุณไม่มีทักษะในการทำกูก็ทำไม่ได้พอทำไม่ได้คุณก็เลิกเริ่มก็ไม่สำเร็จทักษะนั้นก็ไม่เกิดมันก็ไม่ได้แต่ลักษณะการทำตรงนี้คุณเห็นมันเป็นทักษะคำว่าทักษะทักษะเนี่ยหมายความว่ายิ่งทำแล้วมันจะยิ่งดียิ่งดีแล้วมันก็จะค่อยๆพัฒนาไปแต่ถ้าไม่ทำมันก็จะไม่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาษาคือทุกอย่างเป็นทักษะการงานคือคุณจะบอกว่าโอ้ยนี่มันมีพรสวรรค์มาตั้งแต่เกิดอย่างนี้นะหรือว่าคุณจะอาศัยปัจจัยว่าโอ้ยเนี่ยคุณฝึกคงฝึกมาตั้งแต่ชาติที่แล้วคุณเลยจึงตั้งมีวินัยแบบนี้ถ้าเราจะอาศัยชาติที่แล้วมาเป็นเหตุปัจจัยให้ชาตินี้คุณทำได้ก็รอไปเถอะรอไปรอจนวัวกลับมา ไม่ได้ทำสักที มาบ้านนั่นนะซึ่งมันไม่กลับหรอกคือคำว่ารอจนวัวกลับมาบ้านเนี่ยคุณตั้งใจคือ okay. เป็นสำนวนฝรั่งที่มาจากคำว่า wait until cow come home วัวเนี่ย okay. กลับมาบ้านซึ่งหมายความว่าวัวไม่ได้จะเป็นสัตว์ที่จะรู้เวลาที่มันจะกลับคือบวงตัวรู้แต่ส่วนใหญ่ก็จะไปตามเรื่องของมันมีน้ำมีหญ้าเนี่ยมันก็จะไปก็จะเร่ร่อนไปไม่ได้จะกลับมามันจะใช้เวลานานมากที่ถ้าเราจะรอเวลาที่ว่าเมื่อไหร่ฉันนั่งได้ฉันถึงจะค่อยนั่งไม่มีเมื่อไหร่ฉันพร้อมแล้วฉันถึงจะค่อยทำไม่มีเมื่อไรที่คุณจะเขาจะส่งไปเทรนก่อนในการอบรมให้เป็นเจ้านายคนแล้วคุณถึงจะมาเป็นเจ้านายไม่มีคุณต้องทำให้ได้ก่อนคุณต้องทำให้ได้ก่อนนี่คือเป็นอย่างนี้อยู่แล้วคือเป็นธรรมชาติของมันอย่างนี้อยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยอยู่ที่เราฝึกอยู่ที่เราทำทุกอย่างเนี่ยอาศัยการฝึกเป็นทักษะทั้งสิ้นเราจะฝึกทักษะตรงนี้ได้เนี่ยมันจะมีคำพูดนั่นนี่โน่นอะไรมาคอยที่จะห้ามเราอยู่ตลอดเวลานั่นคืออะไรนั่นคือกิเลสเครื่องเศร้าหมองจิตก็ทำให้เราจิตไม่เป็นสมาธิคือพอจิตไม่เป็นสมาธิเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแค่15นาทีคุณชัย5นาทีมันก็ไม่ได้แต่คนที่บอกว่าจิตใจสบายแล้วเนี่ยวันละ 3-4 ชั่วโมงเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาโอเคไหมอย่างสมมติว่าเรามาฝึกปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ย3-4 ชั่วโมงนี้เป็นอย่างน้อยแล้วที่แบบเป็นรูปแบบคนที่เขาแบบว่าชอบในการนั่งสมาธิเนี่ยเขาจะไม่ขวนขวายเขาก็จะขวนขวายในการทำสมาธิ3-4 ชั่วโมงนี่เป็นเรื่องธรรมดาอย่างพระอย่างเงี้ยนะ3-4 ชั่วโมงนี่ธรรมดาไม่ต้องพูดถึงว่าชั่วโมงเดียวเราจะพูดอะไร15นาทีอุ้ยคนที่บอกว่า5นาทีมันก็ไม่ได้15นาทีเนี่ยเป็นเรื่องยากมาก เข้ าใจไหม5นาทีนี่ก็ยังยากด้วยซ้ำถามว่า2อย่างนี้มันต่างกันยังไงสองอย่างนี้มันต่างกันยังไงพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้เหมือนกับนกมูลไถคุณจะใช้นกมูลไถซึ่งเรื่องนี้อาตมาก็มาพูดอยู่เรื่อยๆนะนกมูลไถตัวมันเล็กนิดเดียวเขาก็เอาเถาวัลย์เนี่ยมาพันขามันเถาวัลย์นี้ก็ไม่ได้มีรากที่จะหนาแน่นอะไรมันอยู่มันไปไหนไม่ได้แต่ช้างอาชาในที่มีงางอนงามเป็นช้างชั้นเจนสงครามเนี่ยเอาเชือกป่านเท่าแบบหัวแม่โป้งเนี่ยมาผูกมันไม่อยู่มันเอี้ยวตัวทีเดียวน่ะขาดเด่นหมดต้องเอาโซ่เท่านั้นมันถึงจะอยู่ถามว่าไอ้เครื่องแบบความฟุ้งซ่านเล็กน้อยความคิดนึกนั่นนี่ที่มันจะมาแบบกวนใจเราอย่างเงี้ยนิดหน่อยมันก็เอาได้ถ้าจิตของเรามีกำลังน้อยเหมือนนกมูลไถแต่ถ้าจิตของเรามีกำลังมากเหมือนช้างอาชาในเครื่องร้ายรัดปัญหาอะไรบางทีที่มันดูมากมายเนี่ยมันเอาเราไม่ได้มันขัดขวางเราไม่ได ้ โอเคนะถามว่าเออเราจะทำยังไงให้กำลังใจของเราเนี่ย ไม่เป็นเหมือนนกหมุนไ ถ ที่มีกำลังน้อยแต่ให้กำลังใจของเราเนี่ยเป็นเหมือนช้างอาชาไหนที่มีกำลังมากมีธรรมะอะไรคือจุดตรงนั้นอะไรคือจุดตรงนั้นอันดับแรกคุณใจก็คือเริ่มที่ศรัทธาของเราศรัทธาของเราคือความที่เรามีความสนใจในการที่จะมาใส่ใจในการที่จะฟังธรรมฉันจะนั่งสมาธิเนี่ยแสดงว่าคุณมีศรัทธาแล้วอันนี้คุณมีศรัทธาแล้วศรัทธาคือความมั่นใจความลงใจความเชื่อใจในการปฏิบัติในการที่ว่าสิ่งนี้มันดีเราต้องทำให้ได้นั่นคือศรัทธาละขั้นตอนที่สองคือศรัทธาเนี่ยคุณต้องทำให้เกิดการทำจริงแน่ๆจริงการทำจริงแน่ๆจริงการทำจริงแน่ๆจริงเนี่ยคือวิริยะคือวายามะคือวิริยะคือวายามะวิริยะคือวายามะเนี่ยหมายถึงความกล้าความกล้าความกล้าที่เราจะเผชิญหน้ากันความกล้าสุดมั่วคือถ้าเราไม่กล้าใช่ป่ะเราก็จะยอมตามมันไปยอมตามอะไรไปยอมตามความง่วงไปความเคลิบเคลิ้มพอใจมันง่วงหน้าก็ยอมตามมันไปนี่คือคุณไม่กล้าความนุ่มๆของเตียงกูก็ยอมตามมันไปนี่คือคุณไม่กล้าคุณไม่มีวิริยะคือความกล้าในการที่จะเผชิญหน้ากับมันไม่ฉันไม่ตามความนุ่มของเตียงฉันไม่ตามความเคลิบเคลิ้มของความง่วงอย่างเงี้ยนะคือไม ่ no คือ no คือไม่คือกล้าที่จะปฏิเสธมันกล้าที่จะเผชิญหน้าต่ออำนาจที่มันแบบว่ายิ่งใหญ่จะมากลุ่มรุมเราเนี่ยเรากล้าขึ้นมานี่คือวิริยะคือการทำจริงแน่ๆจริงซึ่งวิริยะตรงนี้คุณทิชัยมันต้องอาศัยความมั่นใจเป็นกำลังมาถ้าคุณไม่มีกำลังใจมั่นใจมาเนี่ยคุณทำเรื่องยิ่งใหญ่ไม่ได้คุณจะเอาชนะตัวเองไม่ได้ต่อให้คุณจะชนะสงครามชนะอะไรต่างๆนั่นมันคือสงครามภายนอกแต่ว่าไอ้ภายในนี่สิกิเลสภายในนี่สิเราเอาชนะได้ไหมนี่เราจะปฏิเสธมันได้ปฏิเสธความเพลินได้ราคะได้ความโกรธได้แต่คุณจะปฏิเสธมันได้คุณต้องมีศรัทธาแล้วมีกำลังคือความกำลังใจคือกำลังใจนี่คือความเพียรคือความกล้าในการที่จะเผชิญหน้ากับมันซึ่งความเพียรความกล้าตรงนี้แหละนี่คือวิริยะใช่ไหมไอลักษณะของศรัทธาเนี่ยคือความพอใจลักษณะของศรัทธาเนี่ยคือความพอใจคือฉันทะวิริยะนี่แหละที่จะมาเข้ากันกับเรื่องของอิทธิบาท4เราจะตั้งไว้ซึ่งทำเครื่องปรุงแต่งในที่นี้คือการนั่งสมาธิวันละ15นาทีเนี่ยเราต้องพอใจในสิ่งนี้คือหมายถึงความศรัทธาคุณต้องมีความเพียรคุณต้องทำจริงแน่ๆจริงคุณจะต้องแบบว่าตั้งใจจริงทำจริงฝึกทำให้มันได้ตอนแรกมันยังไม่ได้หรอกแต่ลองดูคือนั่งได้ยุควันละ15นาทีแต่ว่ามันจะไม่เป็นสมาธิไอ้ตรงนี้ที่เราจะท้อไหมเราจะยอมตามหน้าของกิเลสไม่เลิกเถอะหน้ามันไม่ได้เรื่องหรอกอย่างเงี้ยก็จะพูดอยู่เสมอเราจะไม่ไปตามทางนั้นแต่เราจะเอาวันละ15นาทีอย่างเงี้ยคุณต้องมีเกณฑ์ในการวัดอันใดอันหนึ่งนั่นคือทำเครื่องปรุงแต่งที่เราจะต้องตั้งขึ้นมาอาจจะตั้งขึ้นมาเป็นเวลาเฉพาะเจาะจงเอาขอเวลาตีสี่หรือบางคนเอาตีสี่เช้าไปเอาตีห้าก็ได้ทุกตีห้าฉันจะลุกขึ้นมานั่งสมาธิ15นาทียังไม่เป็นสมาธิไม่เป็นไรยังไม่ได้15นาทีไม่เป็นไรขอตีห้าทุกวัน2นาทีก็เอาอย่างเงี้ยนะเอาให้มันได้นี่คือ ขอให้มีเริ่มครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่หนึ่งถูกต้องนี่คือทำเครื่องปรุงแต่งยังไม่ได้สิบห้านาทีเอา5นาทีก่อนก็ได้5นาทียังไม่ได้เอาขอแค่นาทีเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะเอาแล้วให้มันได้อยู่เรื่อยคุณตั้งฉันทะไว้วิริยะไว้ในลักษณะที่จะไม่ให้จิตนั้นฟุ้งไปในภายนอก ค ำว่าลักษณะที่จะไม่ให้จิตนั้นฟุ้งไปในภายนอกเนี่ยหมายความว่าไม่คิดสั้นไปในภายนอกว่าเฮ้ยแล้วคนหนึ่งเขาจะทำกันต้องดูสิคนหนึ่งเขาก็นอนกันเนี่ยฟุ้งซ่านไปในภายนอกละจะไม่ให้ตั้งสยบอยู่ในภายในนั่นคือหมายความว่าจะไม่ได้ว่ามายินดีพอใจในภายในฉันทำได้แล้วฉันดีใจแล้วพอใจแล้วก็ไม่เป็นอย่างนั้นแต่ให้ตั้งฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาให้ได้แต่ว่าวิมังสานี่หมายถึงการที่เขาจะค่อยๆพัฒนาโอ้ยถ้า15นาทีไม่ได้เอา5นาทีก่อนอย่างเงี้ยคุณต้องมีกุศลบารมีในการที่แบบอย่างใดอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างน้อยที่จะให้เราแบบว่าตั้งธรรมอยู่ได ้นะ จิตตานี่คือการที่จะเอามาใส่ใจเพ่งพิจารณาคิดอยู่เรื่อยๆนะตรงเนี้ยทำให้เราจะไม่ใส่จิตไปในเรื่องดู YouTube เล่น Facebook คิดไปในเรื่องอื่นที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องอย่างเงี้ยแต่เวลามาเอางั้นถ้า15นาที ไม่ได้ตอนเช้าตีห้าใช่ไหมเอาตอนเดินทางได้ไหมนั่งรถเมล์เดินทางเอาจะขอเวลา5 นาที15 นาทีปิดวิทยุฟังเพลงไม่ฟังฟังเทศแทน15 นาทีตรงนี้หรือว่าเราจะคิดว่า15 นาทีเป๊ะๆมันอาจจะไม่ได้งั้นเอาใช้ไปในเวลาที่ตอนเดินทางหรือตอนที่ฟังเทศเอาฟังเทศชั่วโมงหนึ่งคุณเอา15 นาทีตรงนี้มาจดจ่อไว้ก็ใช้กับร่วมกับเวลาอื่นก็ได้ อ ย่างนี้นะ ค่ะ อาจจะวันละ ถ้าหากว่าจะใช้เวลาตอนนอนเนี่ยไหมเจ้าคะพระอาจารย ์ นอนสมาธินี่พอได้ใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย ์ก็ได้ก็ได้แต่หมายความว่าแต่ที่ถ้าจะดีนะก็ด้วยอิริยาบถนั่ง ควรจะนั่ง ใช่ใช่แต่ว่าคือถ้าเราจะเริ่มด้วยอิริยาบถนอนโอเคได้แต่ว่าคุณจะเพลินไหมล่ะคือบางทีเราก็เพลินลืมไปคืออย่างไรก็ตามก็เรานั่งก่อนแล้วกันนะนั่งก่อนสัก5 นาทีแล้วก็นอนกูก็นอนสมาธิไปเลยแล้วก็น้อมจิตไปในการนอนไปเลยอะอย่างเงี้ยก็ได้แต่ขอให้นั่งซะก่อนเพราะก่อนนอนยังไงคุณก็นั่งอยู่แล้วใช่ไหมล่ ะ คือคนอยู่ดีๆยืนแล้วจะไปนอนเลยมันจะเจ็บก็ขอให้ น ั่ ง ซะก่ อน นั่งสักอย่างน้อย5 นาทีอะอย่างนี้เป็นต้นน ะ ถ้ามากกว่านั้นก็จะได้ทีนี้คือเราจะไม่ได้สมมติถ้าคุณนั่งแต่คุณดู Facebook ก่อนนอนอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ได้นะก็ ใช่ ไหมเพราะนั้นคุณต้องตั้งจิตเอาไว้เนี่ยคือคุณต้องตั้งจิตตาไว้ใส่ใจเพ่งจดจ่อเราจะได้ชั่วโมงบินตลอดเราจะทำดีได้ตลอดตรงเนี้ยพอคุณเจริญอิทธิบาท4พระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่จะบรรลุธรรมในขั้นใดขั้นหนึ่งได้เนี่ยคุณต้องอาศัยอิทธิบาท4แน่นอน จบค่ะ ในอิทธิบาท4ก็คืออย่างเดียวกันกับอินทรีย์5นั่นแหละอยู่ในหมวดเดียวกันเป็นโพธิปักขิยธรรมธรรมะที่ให้เกิดการบรรลุธรรมได้บรรลุในที่นี้เราก็กำลังจะพูดถึงการที่จะให้เกิดญาณในการที่ฉันจะทำให้เป็นปกติ15 นาทีทุกวันนี่คือการบรรลุธรรมแล้วบรรลุในความสามารถด้านนี ้ เอามันก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอิทธิบาท4ก็คือฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาก็คืออยู่ในหมวดธรรมที่จะทำให้เกิดการบรรลุธรรมได้ทั้งนี้ทั้งหมดทั้งนั้นมันก็มารวมอยู่ในจิตใจของเราและรวมอยู่ในจิตใจของเราเพื่อที่ใช้มีวินัยพูดง่ายๆอ่ะคือมันทำเลยอ่ะทำเลยปนกันเข้ามาเลยทำให้มันเกิดขึ้นเลยทำซ้ำทำย้ำอยู่เรื่อยมันต้องได ้ มันต้องได้คือถ้าคิดว่าฉันยังไม่ได้ฉันเลยไม่ทำไม่ได้แต่ถ้าฉันไม่ได้ฉันจึงต้องทำแล้วเราจะได้อันนี้คือคิดถูกแล้วเราจะได ้ ก็คือทำเลยคือถ้าจะพูดสั้นๆง่ายๆนะก็คือทำเลยแต่ถ้าจะพูดยาวๆอธิบายเยอะๆก็ไล่ไปหมดทำต่างๆก็ยกขึ้นมาได้อย่างที่ว่าไปนี่แหละนะเจริญบารมีจะทำให้เรามีวินัยขึ้นมาได้นั่นเอง เจ้าค่ะทีนี้เพื่อให้ท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ถามได้มีกำลังใจยิ่งขึ้นนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้เล่าถึงกิจวัตรของพระอาจารย์แล้วก็บรรดาครูบาอาจารย์ทุกท่านทราบว่าในยามแรกก็ยามสุดท้ายของราตรีเจ้าค่ะพระอาจารย์เล่านิดนึงว่าที่ตื่นมาทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะโยมทราบว่าต้องมีการนั่งสมาธิแผ่เมตตาพระอาจารย์เล่านิดนึงเผื่อว่าพวกเราจะได้มีกำลังใจแล้วก็ทำตามรวมทั้งท่านผู้ถามมาด้วยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์นิมนต์เจ้าค่ะ คือพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสถึงหมวดธรรมอันหนึ่งที่เรียกว่าชาคริยานุโยคชาคริยานุโยคคือข้อปฏิบัติที่จะเป็นเครื่องตื่นข้อปฏิบัติที่จะเป็นเครื่องตื่นคือบางทีเราก็ต้องนอนพักอันนี้ก็ธรรมดาแต่นอนพักหรือว่าทำกิจอื่นอย่างไหนอย่างไรที่จะเรียกว่าเป็นผู้ที่ตื่นอยู่เสมอนั่นก็คือท่านแนะนำว่าเอาเวลานอนพักเนี่ยให้นอนยามเดียวคือนอนตอนกลางคืนยามเดียวอย่านอนกลางวันตอนกลางคืนที่นอนก็คือนอนยามเดียวถ้าสมมติเราจะแบ่งกลางคืนออกเป็นสามส่วนอาจจะเท่ากันไม่เท่ากันก็แล้วแต่ก็คือว่าไม่ใช่พระอาทิตย์ตกปุ๊บคุณก็บุ้มนอนเตียงเลยหรือต้องรอพระอาทิตย์ขึ้นก่อนจึงค่อยตื่นไม่ใช่แต่ว่าพระอาทิตย์ตกแล้วก็ยังทำนั่นนี่อีกสักหน่อยนึงแล้วก็จะค่อยไปนอนหรือตื่นก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นทำนั่นนี่ได้สักหน่อยนึงแล้วจึงพระอาทิตย์ถึงจะขึ้นแต่ลุกขึ้นก่อนแล้วอันนี้ก็คือแบ่งเป็น3 ยามในยามกลางนอนในตอนต้นทำอะไรก็คือเดินจงกรมนั่งสมาธิพอเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วตอนยามกลางก็นอนใช่ไหมเวลานอนเนี่ยคือนอนด้วยลักษณะที่พร้อมที่จะตื่นพร้อมที่จะลุกพ พร้อมที่จะตื่นพร้อมที่จะลุกก็คือนอนตะแคงเบื้องขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะทำความกำหนดหมายไว้ว่ารู้สึกตัวแล้วจะลุกขึ้นทันที คือแบบนอนแบบสีหัสยา ใช่ใช่นอนแบบสีหัสยา เ สร็จแล้วพอรู้สึกตัวปุ๊บก็ลุกขึ้นทันทีนี่คือข้อสำคัญที่คุณเตือนใจถามข้อนี้ดีมากๆเลยคือเราต้องไม่ประกอบความสุขในการเอนข้างไม่ประกอบความสุขในการเคลิ้มหลับไม่ยินดีในการที่เอนกายนอนถ้าเรายินดีในพวกนี้อยู่ปุ่มความยินดีนั้นเนี่ยจะทำให้ตีนมิทะคือความง่วงซึมเนี่ยมันกลับมาหลอกหลอนอยู่เรื่อยตีนมิทะนี่มันหมายถึงความขี้เกียจด้วยนะคุณเดินใจทำไมคุณถึงไม่มีวินัยแค่วันละ15 นาทีทำไมคุณจะทำไม่ได้เพราะขี้เกียจไงทำไมคุณถึงขี้เกียจเพราะคุณให้อาหารมันอยู่เรื่อย ๆ ถ้าคุณให้อาหารความขี้เกียจอยู่เรื่อยๆความขี้เกียจก็มามีอำนาจเหนือความเพียรจะมีอำนาจเหนือไม่ได้เราจะเวลามันออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะโอ้ยกลัวมันมากเลยเหมือนสัตว์อะไรที่มันจะกลัวสัตว์อะไรที่มันตัวใหญ่กว่าเนี่ยนะเหมือนลูกหนูเจอแมวอย่างเงี้ยมันจะกลัวมากๆเลยเพราะความเพียรของเราถ้ามันเจอความขี้เกียจมันใหญ่กว่ามันจะเหมือนหนูเจอแมวเลยแต่ถ้าความขี้เกียจมันอ่อนกำลังความเพียรมีกำลังนี่มันจะต่างกันถามว่าเราจะลดอาหารเจ้าความขี้เกียจคือคุณต้องประกอบอยู่ในธรรมะเป็นเครื่องตื่นนี่สำคัญก็คือรู้สึกตัวปุ๊บลุกทันทีไม่ประกอบความสุขในการเอนข้างความสุขในการเคลิ้มหลับความสุขในการนอนแต่รู้สึกตัวปุ๊บลุกทันทีนั่นจะกี่โมงก็ตามลุกทันทีแต่ลุกทันทีปุ๊บอ้าวถ้ามันยังไม่ถึงเวลาลุกเช่นบางทีแบบว่าเรานอนไปตอน4 ทุ่มอย่างเงี้ยนะแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นตอนเที่ยงคืนก่อนนอนก็ตั้งใจว่าถ้าฉันรู้สึกตัวปุ๊บจะลุกทันทีไม่ต้องดูนาฬิกาเลยพอรู้สึกตัวปุ๊บลุกทันทีขอสัก2 นาที 3 นาทีก็นั่งก่อนดูเวลาเอามันเที่ยงคืนเองเว้ยยังไม่ได้นอนยังนอนต่อได้อย่างเงี้ยก็ตั้งสติสัมปชัญญะไม่ได้ว่าจะหาความสุขในการนอนแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาฉันก็นอนต่อไปก่อนเพื่อให้ร่างกายได้รับการพักผ่อนนอนต่อไปเสร็จปุ๊บตั้งจิตว่ารู้สึกตัวจะลุกทันทีพอถึงเวลาปุ๊บก็รู้สึกตัวก็ลุกทันทีเอ้า2 ทุ่มเองเว้ยยังไม่ถึงเวลาลุกอาจจะไปเข้าห้องน้ำก่อนเอ้ากลับมาจะนอนต่อคำว่าจะนอนต่อเนี่ยไม่ใช่ว่าหาความสุขในการนอนนะแต่ก็นอนด้วยตั้งจิตสัมปชัญญะว่าเออฉันจะไม่ประกอบความสุขในการนอนแต่รู้สึกตัวเมื่อไหร่จะลุกทันทีเอาแค่พักผ่อนเอารู้สึกตัวอีกทีเอา4-5แล้วเอ้าเงินก็ยังไม่ต้องดูนาฬิกานะรู้สึกตัวปุ๊บลุกขึ้นนั่งทันทีนั่งไปสัก5 นาที 10 นาทีเอาดูเวลาเอา5:00แล้วฉันลุกไปทำงานทำการได้ก็ไปอย่างเงี้ย จุกค่ะ ลุกขึ้นมาในยามสุดท้ายของราตรีก็คือหลัง2:00เป็นต้นไปพอรู้สึกตัวแล้วก็ลุกทันทีอย่างที่ว่าแล้วก็ทำสมาธิอีกสักเล็กน้อยเนี่ยไอ้เจ้ากำลังของความขี้เกียจเนี่ยมันจะลดลงกำลังที่จะให้เราไปเพลิดเพลินตามสิ่งนั้นสิ่งนี้จะลดลงคนเราเนี่ยมันก็ดูได้นะคุณตุ้ยใจคนที่แบบขี้เศร้ามากๆขี้มันก็จะขี้เกียจมากๆก็ตามมาด้วยแล้วก็จะขี้กินจุด้วยแล้วก็จะมีหลายๆอย่างที่จะมาอยู่บนนิสัยที่ไม่ดีเพราะมาจากสั่งสมมาจากความขี้เกียจตรงเนี้ยซึ่งมันก็แฝงมาในรูปของความขี้เศร้าแฝงมาในรูปของการกินจุกินจีบแฝงมาในรูปของความขี้เกียจขี้คร้านก็จะมาอย่างนี้เรื่อยๆเราก็ต้องค่อยตัดอาหารมันทุกอย่างไอ้เจ้าอกุศลธรรมตรงนี้ก็จะค่อยอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงพอถึงเวลาที่เราจะต้องทำจริงๆเราจะทำได้ขึ้นมาทันทีเป็นอัตโนมัติเลยเป็นอัตโนมัติเลยคือพอกำหนดว่าจะตื่นเวลานี้มันตื่นได้เลยอย่างเงี้ยจะกำหนดว่าฉันจะทำอย่างนี้มันทำได้เลยมันจะเป็นอัตโนมัติไปเลยของเขาไปเลยนี่เนี่ยคือมันจะทำได้แล้วเราเดินตามทางนี้ไปเรื่อยๆตามทางนี้ไปเรื่อยๆที่เดินตามมรรค 8ไปเนี่ยก็จะมีนิพพานเป็นที่สุดจบมีนิพพานเป็นที่สุดจบไอ้เจ้าพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้อย่างนี้เหมือนกับลูกศรเนี่ยลูกศรที่มันงอถ้ามันงอเนี่ยนะช่างศรเนี่ยเขาก็จะต้องไปรนไฟแล้วชุบด้วยน้ำข้าวแล้วก็ดัดด้วยไม้งามแล้วก็มันเล็งด้วยหางตาถ้ามันยังไม่ตรงก็ลนไฟอีกชุบน้ำข้าวอีกดัดด้วยไม้งามเล็งด้วยหางตาถ้ามันยังไม่ตรงก็ผ่านกระบวนการเดิ ม แต่พอมันตรงแล้วก็ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องดัดที่จะต้องเล็งอีกเพราะมันตรงแล้วเหมือนกันนะคือบางทีบางครั้งนี่ท่านแนะนำบอกว่าถ้าเราอยู่สบายแล้วอกุศลธรรมมันเกิดในความขี้เกียจอย่างเง ี้ ยไม่ควรอยู่สบายควรไปอยู่ลำบากโอเคไหมสมมติถ้าเรานอนเตียงนุ่มๆแล้วมันแบบมันเลยเวลาไป คุณ โยนทิ้งเลยเตียง คือหมายความว่าไปอยู่ที่ลำบากนะอาจจะไม่ต้องถึงกับหยดทิ้งแต่ว่าไปอยู่ที่มันจะลำบาก ที่ว่าไม่นุ่มขนาดนั้น ไม่นุ่มพร้อมที่มันจะตื่นพร้อมที่มันจะลุกเอาถ้าเราอยู่ลำบากแล้วกุศลธรรมเกิดความขี้เกียจมันลดลงความตื่นตัวมันมากขึ้นเอาอยู่ลำบากสิอยู่ลำบากอย่าเห็นแก่สบายอย่าเห็นแก่ลำบากคิดว่าฉันสบายสบายแล้วมันจะสบายสบายแล้วก็จะสบายสบายแล้วมันจะไปสบายมันก็จะไม่สบายกุศลธรรมเกิดไม่มีทางสบายคุณมีแบบว่าไอ้เจ้าความขี้เกียจมันกลุ้มรุมหัวใจอยู่เนี่ยไม่มีทางสบายนอนเตียงนุ่มๆก็ยังเร่าร้อนได ้ เพราะด้วยกิเลสที่ว่าเผารนเราอยู่เพราะนั้นเนี่ยเราฝึกทำการฝึกเนี่ยบางทีลำบากอันนี้แน่นอนลำบากแล้วแต่ว่าถ้ากุศลธรรมมันเกิดอย่าเห็นแก่ความลำบากอย่าเห็นแก่ความสบายแต่ให้เห็นแก่กุศลธรรมนี่นะมันจะดีพอเห็นแก่กุศลธรรมแล้วเนี่ยแม่มันจะเป็นเหมือนช้างอาชาไหนคุณเดินใจที่ว่าไอ้เจ้าเชือกป่านขนาดเท่าหัวแม่โป้งก็ผูกมันไม่อยู่นี่คือความดีความว่าเราต้องเห็นประโยชน์ตรงนี้เห็นก็เรียกว่าสามัญผลตรงนี ้ บอกโอ้โหคนที่จะมามีสามัญผลคนที่จะมาเป็นเหมือนช้างอาชาไหนที่ฝึกดีแล้วเนี่ยมันยอดเยี่ยมจริง ๆ ยอดเยี่ยมกว่านางนกหมุนไถธรรมดาไม่มีอะไรถ้าเราเห็นคุณตรงนี้เนี่ยคุณมีศรัทธาคุณมีฉันทะคุณมีความเพียรคุณทำปฏิบัติมาเนี่ยไม่เห็นแก่ความลำบากคอยเพ่งจิตอยู่ว่าคือไม่คอยเพ่งอยู่ว่าวันนี้คนเลี้ยงเขาจะเอาอะไรมาให้เรากินแต่คอยเพ่งอยู่ว่าถ้าเขาฝึกอย่างนี้เราจะตอบสนองยังไงนี่คือคุณมีความเป็นยอดนี่คือศาสนานี้คำสอนนี้สำหรับคนแบบนี ้ ศาสนานี้คำสอนนี้ไม่ใช่สำหรับคนที่ว่าจะขี้เกียจอ้อนวอนไม่ใช่แต่สำหรับคนที่เห็นคุณและประโยชน์ตรงนี้เขาจะทำได้แล้วคือถ้าเรามัวแต่อ้อนวอนขี้เกียจแล้วคุณจะคิดว่าคุณจะมีประโยชน์อะไรได้บ้างอันนั้นก็มีประโยชน์บ้างอยู่แต่มันก็น้อยมากแต่ถ้าผมว่าเราจะไม่ขี้เกียจเราจะขยันแล้วถ้าไม่ขี้เกียจแล้วมาขยันเนี่ยโอ้โหจะออกมาชนิดที่เรียกว่าไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านี่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ที่สามารถฝึกคนที่ออกมาแล้วชนิดที่แบบไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าคือจะไม่มีอะไรที่จะต้องฝึกทำมากไปกว่านี้อีกแล้วจะจบเลย อืมเจ้าค่ะ นี่นะเจริญพร เป็นที่สุดจบเลยนะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่เริ่มจากวันละ15นาทีนี่แหละได ้เจ้าค่ะ อืม สาธุเจ้าค่ะก็ยมคิดว่าต้องขอบพระคุณพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนอย่างสูงนะเจ้าค่ะที่ตอบปัญหาในเช้าวันนี้เจ้าค่ะก็เรียกว่าตอบทั้งคุณสิงห์แล้วก็คุณชลวัฒน์นี่โยมคิดว่าเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆอยู่มากทีเดียวสำหรับที่ท่านที่มีความตั้งใจอยากที่จะดำเนินรอยตามองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างที่พระอาจารย์สรุปไปเมื่อสักครู่นี้นะเจ้าคะว่าคำสอนของศาสนานี้เนี่ยเป็นคำสอนที่เลิศจริงๆแล้วเราทำได้จริงถ้าเรามีความตั้งมั่นมีความศรัทธามีวิริยะนะเจ้าคะมีจิตตั้งมั่นไว้แล้วทำจนกระทั่งเป็นอัตโนมัติรับรองว่าทำได้แน่นอนนะเจ้าคะก็โยมขออนุญาตนำญาติโยมทั้งหลายกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดชิโตภโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไฮโซเพียงแค่นี้นะเจ้าคะขอกราบขอบคุณพระอาจารย์และกราบนมัสการลาเจ้าค่ะ เจริญพร ทูเจ้าค่ะ